Book 2 ثلاثة สาม التعارف การทำความรู้จัก مرحبا สวัสดีค่ะ مرحبا สวัสดีค่ะ كيف حالك؟ สบายดีไหมคะ هل أنت من أوروبا؟ คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ هل أنت من أمريكا؟ คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ هل أنت من آسيا؟ คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ في أي فندق تقيم؟ คุณพักอยู่โรงแรมอะไรคะ منذ متى وأنت هنا؟ คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วคะ كم ستبقى هنا؟ คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คะ هل يعجبك هنا؟ คุณชอบที่นี่ไหมคะ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ คุณมาพักผ่อนที่นี่ใช่ไหมคะ يجب أن تزوروني มาเยี่ยมดิฉันบ้างนะคะ هذا هو عنواني นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ هل سنرى بعضنا غدا؟ เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมคะ يؤسفني لقد أصبحت مرتبطا بشيء ขอโทษนะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่าง إلى اللقاء ลาก่อนค่ะ أراكم قريبا ลาก่อนค่ะ إلى اللقاء قريبا แล้วพบกันนะคะ